sabeu pas la cançó, la cançó, la cançó de la vaca i el pastor, la vaca i el pastor. Ei, cantem tots, cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. La deixava pasturar, pasturar, pasturar. Quan la neu fugia enllà, la neu fugia enllà. Ei, cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. I la Pasqua va arribar, va arribar, va arribar. I la vaca s'engreixà, la vaca s'engreixà. Ei, cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. A finals del mes de maig, mes de maig, mes de maig, va morir d'un gran empatx, morir d'un gran empatx. Ei, cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. El pagès tingué un gran dol, un gran dol, un gran dol, i plorar de sol a sol, plorar de sol a sol. Ei, cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. Sabeu pas la cançó, la cançó, la cançó de la vaca i el pastor, la vaca i el pastor. Ei, cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. Cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. Cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. Cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. Cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor. Cantem tots, la vaca del pastor. Ah-ha. Cantem tots, la vaca del pastor.